Частка 18. Восень была гожая і памяркоўна туманная. Быццам пад цёплай шэрай коўдрай ляжала кожную раніцу стомленая ласкавая зямля. І толькі гадзіны за дзве да поўдня першы прамень белага няяркага сонца прабіваў покрыва і радасна падаў у пажоўклую траву. Тады паўсюль пачыналася панаванне вясёлак. Мігцела павуцінне на траве, на платах, укрытых падвескамі кропель, на ваўчках, у перакапаных гародах, на бліскучых баках гарбузоў пад стрэшках. Гэта былі маленькія вясёлкі, а вялікія ззялі вышэй, між хмызоў, між прыдарожных вербаў, між самых высокіх дрэў над ляснымі сцежкамі. І кожная красавалася з трохі сумнай радасцю, паказваючы, як яна падобна на маленькае сонечнае гало. А гаспадары вясёлак лавілі ў іх апошніх асенніх мушак на радасць сабе і залатістыя вузкія лісцікі вербаў на радасць кожнаму, хто меў ахвоту спыніцца і паглядзець на радасць усім добрым людзям. Пазней сонца разганяла туман, і свет тады ляжаў перад вачыма далёкі, пакорлівы, няяркі, таксама паказваючы, якая ў ім можа быць далячынь, які абшар. Паглядзі, чалавек, бачыш сухі палын над дальняй мяжы. Дык да яго роўна паўтары вярсты. А тое шэранькае, бач? Ну, там, дзе яшчэ рыжыя коні на ржышчы. Такія рыжыя-рыжыя на жоўтым-жоўтым. Ды гэта вітахмо. Ніколі ты яго не ўбачыш, акрамя гэтага дня, які я шчодра даў табе. Глядзі, дыхай. У адзін з такіх дзён Алесь прачнуўся, убачыў цёплы туман за акном, парадзелую лістоту італьянскай таполі і зразумеў, што сёння паляванне будзе абавязкова. Хто будзе сядзець у такі дзень дома? І праўда, не паспеў ён апрануцца, як бацька прайшоў калідорам да паляўнічага пакоя, грукнуў Алесевы дзверы і пайшоў далей, спяваючы свежым пасля сну голасам. Та-та-ці, та-та-ці, рог спявае на пути, раным рана збор ля ракіты, саквы зваляны, карбачы падвіты, падвіты, падвіты. Гэта было сапраўды так падобна на спеў рога, дураслівы спеў бадзёрага рога ў тумане, што Алесь засмяяўся. У кожнага паляўнічага былі такія прыпеўкі пад спеў рога і на кожны выпадак паляўнічага шчасця. Хто век цэлы вершаў не бачыў, і той павінен быў прыдумваць такое для сябе блага ці добра. А астатняе залежала ўжо ад здольнасці і страсці. У бацькі прыпеўкі былі добрыя. Трэба было яшчэ і сабе прыдумаць. Значыць, мяркуючы па песні, сёння за ўзятую стрэльбу будуць біць, а то яшчэ і зламаю зброю, каб не ўчыняў ганьбы і не ламаў звычаю. Толькі псы і карбачы, падвітыя на канцы свінцом. Добра! Божа! Які доўгі і шчаслівы чакае дзень! Яшчэ толькі 5 гадзін раніцы! Выехалі з двара, малым паляваннем, толькі бацька Алесь непарушны, даўгазубы крэпс, а са слух спакойны логвін, змрачнаваты старэйшы даязджачы карп, карычневы і абкураны, як пенкавая люлька, 5 псароў ды халімон кірдун. Алесь быў на урдзе, крэпс на аб'янцы, выехаў выганяць яе. Пан Юры на грудастым і лёгкім вогненным дубе, псары на розных конях. З сабою ўзялі 2 хартоў, якіх моцна трымалі на шворцы, пакуль не выедуць на вялікія роўныя палі. Звер зацяты, можа і разбіцца, ды 5 ганчакоў. Знайду сцяная анчара, стрэлку і змейку. На трох астатніх псароў былі тры сабакі. П'яўкі, калі можа выганяць з бандыковых крыніц адзінца. Кірдуну не далі нічога, абы толькі з каня не ўпаў. Ехалі ў ранішнім тумані, маўчалі. Не бразгала падагнаная збруя, толькі конь часам трапляў капытом у вымачыну, і тады аддавалася адразу глохнучы ў тумане гучнае чвяканне. Коннікі здаваліся ў тумане велізарнымі, кожны ледзь не з дрэва ростам. Алесь ехаў побач з логвінам, амаль стрэмя ў стрэмя, бачыў спіну карпа, абцягнутую зялёнай бляклай ад імглы венгеркай, бачыў рулю стрэльбы, зброю ўсё ж узялі, меліся заўтра, пасля начлегу нейкага суседа паспрабаваць абкласці аленя, а падчас сённяшняга палявання пакінуць яе недзе пад стогам і пад доглядам кірдуна. Бацька азірнуўся, Алесь убачыў ягоныя вочы вельмі сінія, і прастадушна хітрыя. «Крэпс замест карбача лёсачку ўзяў», – шапнуў ён. «Толькі воўк на яго, а ён яго лёсачкай пазяпе. Плясь, плясь! О, но, містер воўк, но, но! Англічанін нельга! Но!» – зусім нечакана сказаў Крэпс. «А ехаў уже, здаецца, далёка. Англічанін можна?» Нельга глюпых і злых жартаўнікоў, якія лічаць англічан дурнымі. Ад іх у ваўка брум-брум у жываце. Бацька жартам уцягнуў галаву ў плечы. «Заспелі, брат, нас з табою ў гароху», – сказаў ён. Алесь засмяяўся. Зноў цішыня, глухія крокі, ды зрэдку бадзёрыя у свежым тумане пырханне каня. Ехалі садам, наплывалі нечакана, знікалі за спіной вільготныя яблыні, але заўважыў у парадзелай бурай лістоце два забытыя яблыкі, абарваў, разламаў, надзяліў Крэпса бацьку, заўважыў суровы позірк карпа, працягнуў палавінку яму. «Не трэба, паніч», – сказаў карп сваім звонкім і трошкі сіпаватым даязджачым голасам. «Ешце ўжо! На здароўечка, это не бульба». Яблык быў сцюдзёны у халодных дажджавых кроплях, і ён адкусіў з хрумстам і праглынуў, як самое здароўе праглынуў. Вёска адкрылася за садам верхавінамі вочапаў, якія плавалі над туманам і часам знікалі ў ім, каб зноў вынырнуць з глухім бразганнем небачнага ў тумане вядра. «Панскае паляванне», – сказаў нечы нерэальны бы праз дрымоту голас. «Вала з'ядуць, а зайцам закусяць». Потым нешта насунулася з абодвух бакоў. Па грыбным водары прэлай лістоты можна было здагадацца. Лес. Вільготным, здаровым холадам прабірала да касцей. Над сцежкай віселі чырвоныя плахты рабін. Лес стаў радзець. Травы, галіны, свежыя распасцёртыя хмызы плакалі чыстай росіцай, і колеры ўсяго вакол мухамораў, пунцовых клёнаў і барвяных маладых асін былі няяркія ў тумане, але затое больш глыбокія ад вільгаці. А калі яны пакінулі лес і ўз'ехалі на вяршыню грады, перад іхнімі вачыма ўся ў белым малочным сонцы адкрылася зямля. Яна ляжала, як сягнуць вокам, яшчэ не яркая, але пакрысе быццам набіралася ад сонца фарбаў, колераў, адценню. Ружовай рабілася раса, вясёлкавым верас, і ў небе яшчэ бялёсым, як сабранае малако, усё яснеў празрысты блакітны колер. І тут нечакана заспяваў карпаў рог. «Солнце, солнце, вставай, вставай! Здонца, здонца, здонца, туман выливай! Звяроў, звяроў, давай! Ваўкоў, дзікоў, давай!» Гэта быў сігнал пераставіць карабіны шворак на рыўца, калі зграя вызваляецца адным рухам рукі. Звер мог ускінуцца ледзь не з-пад самых капытоў. рушылі далей па шорсткім ржышчы. А дзень усё блакітню, і сонца ўжо трошкі тёплае пачало зіхацець на ствалах. І Алесю раптам стала так радасна, што ён не голасна, і таксама наматыў і голас рога сам сабою праспяваў. Гуськом яны едуць у ранняй мгле, і сонца гуляе на кожным ствале. Бацька падазрона паглядзеў на яго. «Што это такое добрае?» – сказаў ён. Алесь засаромеўся. «А ну, дай рог», – сказаў бацька. Приклаў новы срэбны рог Алеся да вуснаў, апрабаваў, перабраўшы некалькі гукаў, і раптам, як падарыў халоднаму святлу празрыстую трэль. «Тадрі-ці-та-та!» І ўпэўнена цяпер падарыў белому сонцу ўсю срэбную мелодыю. Гуськом яны едуць у ранняй мгле, і сонца гуляе на кожным ствале. Та-ті-ті-ті-та, та-та, ті-ті-ті-та-та. «Хорошо», – сказаў ён. «Слава ж не самае галоўнае. Галоўнае, каб клалася на рог і на строй. Это ты сам?» «Сам», – прызнаўся Алесь. «Ну вось. Бачыш, нічога цяжкага. Вось і твая першая прыпеўка. Гэта калі радасна ехаць на паляванне. На паляванне, па-моему, заўсёды радасна ехаць. Не кажы, браток, сказаў бацька. Часам так цяжка месца сабе не знаходзіш. Шчасце тваё, што сёння едзем на драпежніка. І першым у тваім сэрцы збудзецца азарт, а не шкадаванне. Азарт гэты – душа палявання». Сапраўдны паляўнічы не прап'ецца, у карты не прагуляецца. Яму гэта не патрэбна. Карцёжнікі гэтыя, вартыя жалю, не ведаюць, які ён сапраўдны азарт. Дзень быў па-сапраўднаму цудоўным. Апошні туман знік з бясконцых іржышчаў і лугоў, і свет ляжаў цалкам блакітны і празрысты. Там-сям серабрылася ў паветры лятучае павуцінне, і далёка-далёка-далёка стаялі на мяккіх узгорках чырвоныя і залатыя дрэвы, на якіх можна было адрозніць кожную галінку. Паветра, як быццам, зусім не было. Толькі нешта зажуранае сіняе абвалакала ўсё, што ёсць на зямлі, і грудзі радасна адчувалі яго бадзёры і свежы халадок. Ехалі ржышчам да чорнага рова, глыбокага і доўгага, вярсты на тры яра ў полі. Ён быў такі глыбокі, што кмызы і высакаватыя дрэўцы на яго дне не паказвалі наверх нават макавак. Там вадзіліся і туды ўвосень прыходзілі на днёўку ваўкі.